Ulice so temne, lučke ni, ali korak se čuje v noči. Moja ljuba draga, zdrami se in poljub mi daj še vroči. Poljuba tvojih ust pozabil nikdar ne bo. Objema tvojega si spet želim nocoj. Sonce je sijalo, grilo bo, lička bodo zažarila. Tvoje črne oči gledal bom, ko pri oknu bo slonila. Za tebe vse bi dal, a ti tak hladna si mi. Zakaj ne ljubiš me?